Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już niedziela, 24 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Święta, bądźmy otwarci na potrzebujących, zachęca kardynał Kazimierz Nycz. Policja apeluje do kierowców o rozsądek za kółkiem. Na koniec powiemy o konkursie, który daje młodym ludziom szansę na podróż dookoła świata. Kardynał Kazimierz Nycz zachęcał na antenie Polskiego Radia, by szczególnie w czasie zaczynających się dziś świąt być otwartym na ludzi, którzy potrzebują pomocy. Przestrzegał przed tym, by nie traktować pustego talerza, który stawiamy na stole wigilijnym, jako pustego zwyczaju, który nie ma wpływu na nasze postępowanie. Okażmy serca i bądźmy z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy, podkreślił metropolita warszawski. Mówił również o symbolice opłatka. Gdybym uważał, że opłatek i łamanie się opłatkiem jest tylko znakiem, który oznacza naszą miłość, jedność i tak dalej, to rzeczywiście miałbym poważne wątpliwości, czy jest do niektórych środowisk sens iść, ale głęboko wierzę w to, że opłatek jest znakiem wzywającym ku jedności, ku temu, żeby człowiek na przyszłość był choć troszkę lepszy. Kardynał Kazimierz Nycz życzył również słuchaczom radosnych, ale zarazem głęboko przeżywanych świąt. Teraz w tym serwisie apel policji o bezpieczną jazdę do tych, którzy dopiero planują wyjechać do swoich bliskich. Na drogach prowadzone są liczne kontrole, na co funkcjonariusze zwracają uwagę. O tym Mariusz Tański z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Przekraczanie dozwolonych prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa, jak również będziemy zwracali, czy kierujący pojazdami zachowują trzeźwość podczas takiej jazdy. Też jest apel do pieszych, bo też również będziemy zwracali uwagę na pieszych, którzy poruszają się poza obszarem zabudowanym bez odblasków. Policjanci przypominają, że za brak odblasków poza terenem zabudowanym można dostać 100-złotowy mandat. Zmieniamy temat. W całych Włoszech z powodu świąt wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. W Rzymie obowiązuje stan podwyższonego zagrożenia terrorystycznego. Policja w zatłoczonych miejscach będzie ograniczać napływ ludzi. Na Piazza Navona, gdzie otwarto największy rzymski jarmark świąteczny, napływ ludzi regulowany jest licznikami pieszych. Równocześnie na placu może przebywać nie więcej niż 10 tysięcy osób. Policja będzie regulować napływ tłumu w całym historycznym centrum miasta. Chodzi o umożliwienie w razie potrzeby szybkiej ewakuacji. Wiele ulic będzie zamkniętych dla ruchu. W newralgicznych punktach na ulicach i placach rozstawiono wielkie betonowe donice z kwiatami, by uniemożliwić wjazd samochodom. Wyrywkowo będą prowadzone kontrole wykrywaczem metalu. Poddani im będą wszyscy przed wejściem na plac Świętego Piotra do auli Pawła VI i Bazyliki, gdzie papież odprawi pasterkę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 100 młodych ludzi weźmie udział w rejsie dookoła świata na Darze Młodzieży. Cel wyprawy to uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Trwa konkurs, który wyłoni załogę. Punktem kulminacyjnym będzie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 roku. Propozycja skierowana jest do osób w wieku od 18 do 26 lat. W pierwszym etapie za pomocą fotografii lub filmu trzeba opowiedzieć o swojej małej ojczyźnie, mówi Anna Moskwa, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, jedna z organizatorek rejsu. Ta definicja małej ojczyzny jest bardzo różna. Są prace, że jest to rodzina, co jest charakterystyczne dla miasta. Drugi etap konkursu to test z historii Polski, podstaw żeglarstwa oraz opisów morza w Piśmie Świętym. Zaplanowano kilka zmian załóg. Obok studentów Akademii Morskiej stanowiących trzon grupy popłyną także że finaliści konkursu, dodaje Joanna Zając z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu, druga z organizatorek wyprawy. Będziemy upowszechniać wiedzę na temat naszego kraju, na temat rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, promować nasz kraj, opływając świat. Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.pl2018.org. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy uwaga na silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i północnej części podlaskiego, a także małopolskiego i podkarpackiego. W dzień dużo chmur, okresami opady deszczu, wysoko w Tatrach śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 6 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. 4,5 minuty po północy. Elżbieta Różycka i Piotr Stelmach, kłaniamy się i zapraszamy na dwie najbliższe godziny. Spróbujmy wyjrzeć gdzieś za swoje okna. Czy w tych wszystkich miastach, miasteczkach, miejscowościach jest już cicho, spokojnie, czy jeszcze tętni życie? Domyślam się, że na ulicach, tak jak i w Warszawie, może być już ciszej, ale gdzieś w środku pewnie jeszcze się Państwo przygotowują do świąt. W studiu M2, tutaj przy Myśliwieckiej 357, zgasiliśmy niepotrzebne światła i jest... No, tak mogę powiedzieć, jest bardzo świątecznie. Ja tu jestem w zastępstwie Michała Margańskiego i wspólnie z Elżbietą do godziny drugiej spróbujemy zrobić wszystko, żeby Państwu dobrze w tych ostatnich, a może nie ostatnich przygotowaniach do świąt towarzyszyć. Ta cisza za oknem sprowokowała mnie już, pamiętam, przed 22 dotarłem do domu. Po poprzednim naszym spotkaniu przy Myśliwieckiej 357 już było tak jakoś spokojnie i ta cisza za oknem sprowokowała mnie do tego, żeby posłuchać wspólnie z Państwem teraz nocą płyty we fragmentach zatytułowanej Quiet City. To z niej dzisiaj początek. A ciąg dalszy...

Elżbieto, ile razy już zakochiwaliśmy się w tej płycie. Nocą na przykład. A ile razy dzisiaj do drugiej w jakiejś płycie zakochamy się, czy w ilu płytach zakochamy się po raz pierwszy? Może sprawdzimy. Przy wszystkich przygotowaniach pisać do trójki. Bardzo mnie to cieszy. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl i już za to, co jest i z góry za to, co przyjdzie, bardzo serdecznie dziękuję. Jestem do dyspozycji. Iron and Wine. Przed chwilą płyta Ghost on Ghost sprzed jeszcze czterech lat. Nie tylko głosy męskie dzisiaj podczas naszego spotkania. Yeah. Taki album zrealizowany niczym wcale nie krótkometrażowy, muzyczny, piękny film. Album ostatni tego zespołu, tego pomysłu i myślę, że też marzenia muzycznego Ivo Watts Russella. This Mortal Coil był 1991 rok i była ich trzecia płyta, ostatnia, Blood. Właśnie przed chwilą I Come and Stand at Every Door. No i mijają od 1991 roku 3 lata i na pewnej płycie słyszymy takie dźwięki. It's a fire. These dreams have passed me by. The salvation I desire keeps getting me down. 'Cause we need I can see no reason. myself, testify or tell, it's fooling us now. So let it be known for what we believe in. I can see no to wczoraj, przez cały dzień już wiedziałem, że się z Państwem spotkam i że posłuchamy sobie między innymi tej piosenki It's a Fire. I przez cały dzień się zastanawiałem, czy kiedyś z nim miałem okazję o tym zespole rozmawiać, ale chyba jednak nie. Mówię z nim, dlatego że ten 24 grudnia każdego roku od 18 lat to jest też wspomnienie. Minęło 18 lat, to właściwie jest czas nowego muzycznego pokolenia. I jedno z pytań, które automatycznie przychodzi do głowy, przychodzi do myśli, do rozważań. Czy na przykład to nowe 18-letnie pokolenie ma prawo znać bardzo dobrze, na pamięć, tę płytę? Up to the rooftop, out pewnie przez tych 18 lat. Co więcej, przez 33 lata te nieco starsze pociągi zostały na tych wolniejszych szynach. Nie chcę powiedzieć, że na bocznicach, ale one sobie jadą swoim tempem. Natomiast te inne, nowoczesne zasuwają i nawet nie jesteśmy w stanie się zorientować, jak szybko to następuje. Pewnie zmieniła się kultura słuchania muzyki, pewnie zmieniła się może nawet kultura jej przeżywania. Może rzeczywiście jest tak, że nie wszystkie płyty dzisiaj są słuchane od deski do deski, ale możemy tylko gdybać od tych 18 lat i myślę sobie, że dla niego na przykład takim fajnym prezentem dzisiaj byłoby, gdyby ktoś przyszedł do radia i powiedział: panie Tomku, odkryłam płytę zespołu Camel Stationary Traveler, mam 18 lat, wiem, że pan lubi te dźwięki. Jest jeden album, który kojarzy mi się z tamtym czasem i to już był czas po 1999 roku. Kojarzy mi się ten album przez 18 lat z Tomkiem Beksińskim, dlatego że to jest pierwsza płyta, na której recenzję od niego bardzo czekałem. I tak sobie wciąż myślę. Pewnie ją słyszał, pewnie zna ją na pamięć, ale jaka jest ta recenzja, tego możemy się tylko domyślać. Oh, time always comes to slip away. This wave always breaks, I said. This sun always sets again. These flowers will always bloom. Lat temu, 24 grudnia 1999 roku, Tomek Beksiński gdzieś nam uciekł, gdzieś nam się wymknął, ale jak Państwo, mam nadzieję, dobrze słyszą przez cały ten czas, trochę go poszukujemy tutaj na antenie radiowej w Trójce też. The Cure, Blood Flowers, to był luty 2000 roku, już luty 2000 roku, utwór tytułowy Za nami. Dziękuję za wszystkie piękne maile. Za 16 minut jest godzina pierwsza. Po tę płytę, przyznam, nie sięgałem kilka dobrych lat. Jest zatytułowana It's a Wonderful Life. Parker Horse, It's a Wonderful Life i Piano Fire. Następna płyta też zbyt długo nietknięta przeleżała na półce. I've got chills, they're multiplying, and I'm losing control, cause the power you're supplying is electrifying. Better shape up, 'cause you need a man, and my heart is set on you. You better shape up, you better Funk. 3 lata od wydania, za chwilkę będą 4, 2014 rok, Blue Film. A przecież tutaj tyle pięknych fragmentów. Look Away, Permutations, ten ostatni. No i ten, którego przed chwilą posłuchaliśmy, You're the One That I Want. Ze świętami, czy to wielkanocnymi, czy Bożego Narodzenia, to jest tak, że no, najlepiej i najbardziej adekwatnie byłoby prezentować muzykę odpowiednią. Na przykład, tak jak mówimy na te piosenki, Christmasy. I jak najwięcej takich właśnie utworów. Ale tak sobie myślę, że przecież te nasze przepastne szafy z płytami zawierają tyle dźwięków, tyle piosenek, tyle albumów, tyle nut, które niekoniecznie o świętach opowiadają, a jednak w jakiś dziwny sposób niektórym z nas z tymi świętami mogą się kojarzyć. Ja dzisiaj mam tak z jedną płytą, bo cały dzień powtarzam sobie jedną melodię. Ona po prostu pojawiła się w mojej głowie. O tak. I stwierdziłem, dobrze, poddaję się. Nie będę już udawał, że tej płyty nie wezmę i że gdzieś tam mnie to w trakcie dnia nie łapało. I po prostu to Państwu zaprezentuję. Ta teoria o tym, że w niektórych płytach dzisiaj prezentowanych możemy się zakochać po raz pierwszy, dotyczy na pewno low funk, ale nie dotyczy tego zespołu, który teraz przed nami.

like a cat, tied to a stick, that's driven into frozen winter shit, the ability to laugh at weakness, calm, fitter, healthier, and more productive, a pig, in a cage, on antibiotics. Tak, powiedziałem, że to zakochiwanie się w płytach dzisiaj do drugiej nie dotyczy za bardzo tego albumu, no bo przyznaję, że niewiele znam osób, które nie wyznały swojej miłości płycie OK Computer, Radiohead, Karma Police i to dziwne coś pod numerem 7 na tym albumie Fyce, Hey Pierre. A do pierwszej to jest taki album, który mi się jakoś dziwnie tak kojarzy. Załóżmy, że ktoś znajduje jakąś płytę na dnie morza, na dnie oceanu. Zostaje wyłowiona, odczyszczona, uratowana dźwiękowo i słyszymy po latach coś takiego.